Halaman 602, sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-106, Quraisy, termasuk surah Makkiyah, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Li'ilafi Quraisy. 2. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ 3. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 4. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baris ke-8, surah ke-107, Al-Ma'un, termasuk surah Makkiyah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. 2. Fadhalika alladhi yadu'u al-yatim. 3. ولا يحض على طعام المسكين. 4. فويل للمصلين. 5. الذين هم عن صلاتهم ساهون. 6. الذين هم يراءون. 7. ويمنعون الماعون. Baris ke-14, surah ke-108, Al-Kautsar, termasuk surah Makkiyah, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Inna a'tainakal kautsar. 2. Fashalli lirabbika wanhar. 3. Inna shani'aka huwal abtar.